osobe, sem, če se nam lahko predstavite in s katero organizacijo pripadate? Ja, moje ime je Uroš Brankovič, prihajam iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. To je v bistvu zasebni neprofitni zavod, katerega naloga je, da skrbi za trajnostni razvoj podeželja Gorenjske v vseh vidikih. Prosim vas samo, oziroma kakšno je bilo spoznanje, glavno spoznanje današnjega dogodka, ki ga boste lahko uporabljali pri svojem delu? Sigurno je bilo glavno spoznanje o tem, da trajnostna mobilnost, kolikor se, ne glede na to, da je to tak kompleks ali pa težavno področje, da je za eno z ustrajnim delom ter z resnično politično voljo, to kot smo videli tukaj na primeru danes v mestu Graz, da se da stvari zelo konkretno premakniti. Tako da, in da v bistvu ne samo, da je pač to okoljsko pozitiven projekt, ampak da je tudi prispeva k kvaliteti življenja ljudi. No, to se mi zdi zelo pozitivno in da je to tudi ena taka stvar, s katero bi mogli promovirati to področje v Sloveniji. Ne, da je okolje, ki je eno tako malo bolj abstrakten pojem, ampak to kvaliteta življenja, da bi s tem mogli tudi pridobivati podporo za trajnostno mobilnost. Ampak pa tudi to, da je treba ne preveč razmišljati, ampak treba začeti delovati ter imeti eno tako dolgoročno vizijo. No, tako da sem klukljele, to je bila ena boljših takih ogledov, ker smo dobili zelo take konkretne nasvete, predloge, ideje za naprej. V bistvu moja ideja, mislim, kar sem pri tem imel, je pa to, da bi pripeljali kakšnega bolj župana odprte glave sem, ter da bi ga za to navdušilo, ne? Zatja, ker mi smo zdaj tukaj ne vladci, mi lahko to nekaj nekako posredujemo naprej, treba je pa še navdušiti še na drugi strani ljudi, tako da je bilo zelo zanimivo, poleg tega pa tudi se mi zdel, kar je zanimivo za Slovenijo, je pa ta urejanje trajnostne mobilnosti z temi enotnimi kartami v vsej regiji Štajerska. Po številu prebivalstva in po površini je zelo podobna Sloveniji, tako da tukaj je en dokaz pa dober primer, da se to da narediti, da se da izvesti, da je uspešno. Mislim, kot so nam predstavili, tudi ne pretirano drago. Tako da imamo ta dober primer tukaj tako čez mejo, ki je v realnosti deluje. Tako da upam, da mi bomo te stvari naprej posredovali, sodelujemo z župani in upam, da bomo tudi kmal, bo to tudi v Sloveniji, ki je tako zaživelo.